Δεν τελειώνει σήμερα η νηστεία και ούτε ξαναρχίζει από του Αγίου Σπυρίδωνος. Και το λέω αυτό διότι πολλοί έτσι έχουν φτιάξει στη ζωή τους. Νηστεύουν μέχρι των εισοδίων, μετά τρώνε κανονικά και επανέρχονται στην νηστεία, είτε από του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι τα Πάσχα, τα Χριστούγεννα, είτε από του Αγίου Διονυσίου. Η νηστεία διαρκεί 40 ημέρες και τις 40 αυτές ημέρες οφείλουμε να τις νηστεύουμε έτσι όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Συνεπώς η νηστεία άρχισε από τις 15 και θα τελειώσει στις 24 Δεκεμβρίου και αυτή η νηστεία οφείλουμε να την κάνουμε όλοι. Και όπως είπα προχτές, από παρέμβαση κάποιου Κυρίου, όποιος έχει λόγους υγείας, αυτός θα τους επικαλεστεί και θα τα συζητήσει με τον πνευματικό του, παράλληλα και με τον γιατρό του. Προχτές, το περασμένο Σάββατο, εξηγώντας τους στίχους ένα και δύο του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος, μιλήσαμε και πάλιν για τον φτωχό. Τον φτωχό, τον πλεονεκτούντα φτωχό. Αυτός ο οποίος πλεονεκτεί απέναντι στον Θεό. Εμείς έχουμε δώσει προτεραιότητα στον πλούσιο. Τον πλούσιο θαυμάζουμε, τον πλούσιο καμαρώνουμε, τον πλούσιο ζηλεύουμε. Τον πλούσιο θέλουμε πολλές φορές να μιμηθούμε. Θέλουμε και εμείς να έχουμε τα αγαθά του πλουσίου. Όμως ο Κύριος μας δίδαξε και μας διδάσκει ότι ο πτωχός πλεονεκτεί. Ο πτωχός υπερέχει του πλουσίου απέναντι στον Θεό. Ο πτωχός ζει τον Θεόν και ο Θεός ζει κοντά στον φτωχό. Ο φτωχός είναι ο άνθρωπος της Βασιλείας του Θεού, ενώ ο πλούσιος δεν χωράει στη Βασιλεία του Θεού. Η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών για τον πλούσιο είναι πολύ μικρή και πολύ στενή. Όσο μπορεί να περάσει η καμήλα μέσα από το τρύπημα της καρφίτσας, λέει ο Κύριος, τόσο και ακόμα χειρότερα δεν μπορεί να περάσει ο πλούσιος στην Βασιλεία του Θεού. Και αυτό μας το έδειξε ο Κύριος εδώ που ήρθε στον κόσμο αυτόν, όταν παρουσιάστηκε μεταξύ μας όσο πλέον φτωχός από τους ανθρώπους. Τέτοιος φτωχός δεν ξαναπέρασε ποτέ από τον κόσμο και ούτε πρόκειται να περάσει ποτέ. Φτωχός που γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Φτωχός ο οποίος δεν είχε που την κεφαλή κλίνει. Και όταν ακούτε τον Κύριο να μιλάει έτσι, σημαίνει ότι αυτό ήταν η απόλυτος και καθαρή αλήθεια. Δεν ήταν δηλαδή υπερβολικό ή τρόπος του λέγειν που λέμε πολλές φορές εμείς. Αυτό που είπε, ότι οι αλόπεκες πολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλίνει, Αυτό ήταν η απόλυτος αλήθεια. Ο Κύριος τόσον πτωχός, ενώ κατ' ουσίαν ο Θεός ήταν ο πλουσιότερος όλων, εν τούτης επτόχευσε δι' εμάς εκουσίως, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ή να εμείς δι' εκείνου πτωχία πλουτίσομαι. Έγινε φτωχός γιατί ο πτωχός είναι ανώτερος του πλουσίου. Έγινε πτωχός για να μας διδάξει την πτωχία. Έγινε πτωχός για να μας κάνει να επιθυμούμε τη φτώχεια. Διότι εμείς τόσα χρόνια πέρασαν από τη γέννησή του, 2009 χρόνια, και όμως συνεχίζουμε να λέμε και να μιλάμε για πλούτο και για λεφτά και να γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε. Ο Κύριος μας μίλησε και μας μιλάει για τη φτώχεια, την οποία φτώχεια, αν είμαστε σωστοί χριστιανοί, θα έπρεπε να την επιζητούμε και να την επιδιώκουμε και να την ποθούμε, διότι αυτή η φτώχεια είναι εκείνη που θα μας βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο πτωχός δεν είναι εκείνος ο οποίος στερείται. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Ο πτωχός εκ των πραγμάτων ομιλεί με τον Κύριο και ο Κύριος απλά του δίνει εκείνο που του χρειάζεται. Ο πτωχός δεν είναι εκείνος που πεινάει και εκείνος που δεν έχει. Ο πτωχός έχει τον Χριστόν, και όταν έχεις τον Χριστόν δεν σου λείπει τίποτα. Ο πτωχός είναι εκείνος ο οποίος έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον πλούσιο. Ο φτωχός είναι ελεύθερος, ενώ ο πλούσιος είναι δούλος. Είναι ο φτωχός δεν έχει, και επομένως αφού δεν έχει, τίποτα δεν τον δεσμεύει. Ο πλούσιος έχει, είναι ο κατέχων, αυτό που λένε σήμερα οι έχοντες και οι κατέχοντες. Έχει και κατέχει, αλλά δυστυχώς για αυτόν και κατέχεται. Είναι και κατεχόμενος από τον πλούτο του, από τα λεφτά του, από τα υποζυγιά του, από τα ακίνητά του. Ο πλούσιος έχει, αλλά είναι και δούλος και υπηρέτης των ακινήτων του και των περιουσιακών του στοιχείων, χωρίς να το καταλαβαίνει. Ζει και ανασένει με το μυαλό στα υπάρχοντά του. Έχει κι άλλο ένα μειονέκτημα ο πλούσιος έναντι του φτωχού. Ο φτωχός ελπίζει στον Θεό. Ο φτωχός κοιτάει στον ουρανό και ζητάει από τον Θεό, ενώ ο πλούσιος ελπίζει στο πορτοφόλι του. Όμως όποιος ελπίζει στα υλικά πράγματα θα απογοητευτεί, και μάλιστα αυτό θα γίνει με πάταγο. Η απογοήτευση θα έρθει και θα σημάνει για αυτόν την οριστική του διάλυση, την οριστική του συντριβή, διότι αυτά παθαίνει εκείνος ο οποίος ειδωλοποιεί τα άψυχα και τα μικρά και τα ασήμαντα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου, μας είπε ο Κύριος ότι προτιμότερο είναι να τρως ψωμί, μόνο ψωμί, και η καρδιά σου να ευχαριστεί τον Θεό, παρά να έχεις να τρως όλα τα υλικά αγαθά του κόσμου, αλλά ουσιαστικά μέσα από το σπίτι σου να λείπει ο Θεός. Επίσης, εκείνο το οποίο τονίσαμε για τον αθώο πτωχό είναι ότι ο μεν πλούσιος είναι ο κακός, ο πτωχός όμως σε γενική βάση είναι ο καλός. Είναι ο Λάζαρος ο οποίος θα σωθεί. Είναι ο Λάζαρος που θα πάει στη Βασιλεία του Θεού. Ο φτωχός είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα προηγμένως, εκ των πραγμάτων ζει με το όνομα του Θεού στα χείλη του. Αν τον ρωτήσεις τι θα φας το βράδυ, δεν θα σου πει τίποτα συγκεκριμένο, γιατί δεν έχει. Θα σου πει έχει ο Θεός. Αν του πεις τι θα φας αύριο, θα σου πει έχει ο Θεός. Ό,τι δώσει ο Θεός, ό,τι στείλει ο Θεός. Πράγμα που από τα χείλη του πλουσίου λείπει. Ο πλούσιος δεν θα σκεφτεί καν το Θεό. Ο πλούσιος άμα τον ρωτήσει τι θα φας αύριο, θα γελάσει ηρωνικά. Εμένα ρωτάς θα σου πει. Εμένα που τα αμπάρια μου είναι γεμάτα. Εμένα που οι τσέπες μου είναι γεμάτες. Εμένα που εγώ κουμαντάρω τον κόσμο ολόκληρο με τα λεφτά μου. Εμένα ρωτάς τι θα φάω, τι θα φάω αύριο. Ό,τι θέλω μπορώ να φάω αύριο. Αυτή είναι η δυστυχία του πλούσιου. Ότι έφυγε πλέον από τον Θεό. Νομίζει ότι είναι αυτάρκης επειδή έχει πολλά υλικά πράγματα. Αλλά αυτή η αυτάρκεια δεν του αρκεί. Αυτή η αυτάρκεια δεν φτάνει. Διότι όσα κι αν έχεις είναι μηδέν. Δεν έχεις τίποτα αφού ουσιαστικά σου λείπει ο Κύριος. Αυτά σε γενικές γραμμές είπαμε προχτές, αδελφοί μου, το περασμένο Σάββατο. Και σήμερα θα προχωρήσουμε στους επόμενους δύο στίχους, τον 3 και τον 4 του 17ου κεφαλαίου των Παροιμιών του Σολομώντος. Και πριν αρχίσω να διαβάζω, θα με ρωτήσετε ίσως, γιατί παππούλοι να υπάρχουν φτωχοί, γιατί να είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα είπες, γιατί ο Θεός να αρέσκεται στη φτώχεια των ανθρώπων, γιατί ο Θεός να θέλει φτωχούς τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι να είναι καλύτερα να είναι φτωχοί παρά να είναι πλούσιοι. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να τους έχει όλους τους ανθρώπους πλουσίους? Ασφαλώς και θα μπορούσε. Για τον Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να κάνει έτσι τα πράγματα ούτως ώστε σήμερα να μην υπάρχει δυστυχία, να μην υπάρχει πείνα, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, ειδικά κάτω εκεί στην Αφρική, σαν τις μύγες? Δεν θα μπορούσε ο Θεός να κάνει τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αυτάρκης και να μην έχουν ανάγκη φαγητού, ανάγκη ρούχου? Ασφαλώς, επαναλαμβάνω, και μπορούσε να το κάνει ο Θεός. Αλλά τότε οι άνθρωποι, αδερφοί μου, κανείς δεν θα ήταν άγιος. Κανείς δεν θα ήταν κοντά στο Θεό. Κανείς δεν θα είχε σχέση με το Θεό. Τότε αν όλοι είχαμε, τότε όλοι θα είμαστε ληστές. Όλοι θα είμαστε δούλοι του πορτοφολιού μας, δούλοι των χρημάτων μας, δούλοι των ακινήτων μας. Εάν όλοι είχαμε, τότε κανείς δεν θα ήλπιζε στη Βασιλεία του Θεού. Εάν όλοι είχαμε, τότε ο παράδεισος θα ήταν ακόμα κλειστός. Διότι, όπως είπα προηγουμένως, η φτώχεια είναι η ευλογημένη εκείνη χάρις του Θεού, η οποία ξεκλειδώνει τη Βασιλεία των Ουρανών. Η φτώχεια είναι εκείνο το προνόμιο που δίνει ο Κύριος για να μπορείς εύκολα, άνευ υλικών φορτίων, να περνάς τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά η φτώχεια έχει και κάποιο άλλο πλεονέκτημα. Είναι η δοκιμασία, αδελφοί μου. Η φτώχεια είναι δοκιμασία. Και όταν λέω δοκιμασία, εννοώ, είπαμε ότι ο Κύριος μπορεί να σου δώσει, αν θέλει. Αλλά προτιμάει να είσαι φτωχός για να δοκιμάζεσαι. Για να βλέπει ο Κύριος κατά πόσον τον εμπιστεύεσαι, κατά πόσον προστρέχει σε Αυτόν. Ο Κύριος επιτρέπει τη φτώχεια για να δει κατά πόσον θα απογοητευτείς, κατά πόσον θα νομίσεις ότι ήρθε η συντέλεια. Ο Κύριος επιτρέπει τη φτώχεια για να δει πόσον θα είσαι κοντά Του, για να δει πόσον θα υψώνεις τα χέρια σου σε Αυτόν, για να δει πόσον θα ζητάς από Αυτόν. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο επόμενος στίχος φέρνει μία εικόνα. Διαβάζω. Όσπερ δοκιμάζεται εν καμίνο άργυρος και χρυσός, ούτως εκλεκτέ καρδίε παρακυρίω. Εύκολος είναι αυτός ο στίχος. Στοιχειωδός, να ξέρουμε λίγη απλή καθαρέβουσα, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ο στίχος αυτός. Το βλέπεις το χρυσό. Αυτό το χρυσό που λαχταράει η καρδιά σας, ειδικά εσάς των γυναικών. Το βλέπεις το χρυσό. Αυτό που κάθεται εκεί και προκαλεί στις βιτρίνες των χρυσοχοΐων, των κοσμηματοπολίων. Τι είναι αυτός ο χρυσός? Πέτρα είναι. Πέτρα είναι. Εάν με ρωτήσεις τι είναι, από τη γη βγαίνει, κάτω από τη γη. Πέτρα είναι ο χρυσός. Αλλά βλέπεις ότι εκεί δεν σου έχουν μια χρυσή πέτρα μέσα στο χρυσοχοΐο, στο κοσμηματοπολείο. Σου έχουν χρυσούς σταυρούς, σου έχουν χρυσά βραχιόλια, σου έχουν χρυσά περιδέρεα, σου έχουν χρυσά σκουλαρίκια. Τέτοια έχουνε. Γιατί? Γιατί είναι υπό αυτή τη μορφή το χρυσό μέσα στο χρυσοχοΐο? Για να καταλάβεις κάτι. Ότι αυτό εκεί δεν βρέθηκε έτσι τυχαία. Επήραν την πέτρα και παρακαλώ, τη βάλανε σε θερμοκρασία. Είδες εσύ, βάζεις την κατσαρόλα στο μάτι επάνω και σε λίγο αρχίζει και χοχλάζει το νερό. Και πόσο νομίζεις είναι η θερμοκρασία του ματιού εκεί που έβαλες την κατσαρόλα? Ρώταγα προχτές ένα φίλο μου ηλεκτρολόγο, πώς η θερμοκρασία του, λέω, να είναι εκεί πέρα. Α, μου λέει, να είναι 80 βαθμοί, να είναι 90 βαθμοί, άντε 100 το πολύ, δεν έχει παραπάνω. Και 100 μου λέει συνήθως βάζουμε όταν είναι η χύτρα. Η χύτρα, είδατε αυτά που σφραγίζουν, τα δοχεία αυτά που σφραγίζουν επάνω, εκεί μόνο μπορεί να φτάσει 100 βαθμούς η θερμοκρασία. Λοιπόν, Το χρυσό, πού νομίζεις το βάζουν, σε τι θερμοκρασία? Η χύτρα βράζει στους 100 βαθμούς. Το χρυσό πού βράζει, ξέρεις πού βράζει? Στους 2.000 βαθμούς, στους 2.500 βαθμούς, στους 3.000 βαθμούς. Εκεί που τη φωτιά πρέπει να τη βλέπεις από απόσταση για να μην σε κάψει. Εκεί δεν τολμάς να πλησιάσεις, όχι κοντά κοντά, ούτε στα 4 μέτρα, ούτε στα 5 μέτρα, ούτε στα 6 μέτρα, ούτε στα 10 μέτρα. Πιο πίσω ακόμα. Διότι η φωτιά σε ζεματάει. Εκεί μπαίνει ο χρυσός, εκεί μπαίνει η πέτρα, όπως τη βγάζουν από το χώμα. Και εκεί φαίνεται, παρακαλώ, και η αξία του χρυσού. Εάν δεν είναι χρυσός, εάν είναι τίποτα τσίγκινο που δείχνει σαν χρυσός, όπως είναι παράδειγμα ο μπρούτζος. Άμα πάρεις τον μπρούτζο και τον γυαλίσεις επάνω, νομίζεις ότι βλέπεις χρυσάφι είναι. Αλλά τι είναι, ψεύτικο είναι. Άμα το βάζεις στη θερμοκρασία αυτό, στους 200 βαθμούς πάει, έλειος, εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει. Όσο δυναμώνει ο χρυσοχώος, δυναμώνει τη φωτιά, τόσο αναδεικνύεται και η αξία του χρυσού. Όσο αντέχει η πέτρα του χρυσού μέσα στο καμίνι, τόσο φαίνεται και πόση αξία έχει αυτό το χρυσάφι. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί, βλέπετε εδώ, ο Κύριος, για να μας δώσει να καταλάβουμε τι, ότι και η φτώχεια, αλλά και γενικώς οι δοκιμασίες τις οποίες περνάνε οι εκλεκτοί του Θεού, εκλεκτέ καρδίε, είδες τι λέει, ούτως εκλεκτέ καρδίε παρακυρίω, όπως δοκιμάζεται λοιπόν το χρυσάφι μέσα στο καμίνι, έτσι ο Κύριος δοκιμάζει και τις εκλεκτές καρδιές. Τις δοκιμάζει για να φανεί η αξία τους. Τις δοκιμάζει για να φανεί το καθαρό χρυσάφι. Τις δοκιμάζει τις καρδιές για να φανεί το πόσο αγάπησαν τον Θεό. Τις δοκιμάζει ο Θεός τις άγιες και εκλεκτές καρδίες. Έχετε πάει σε εσπερνούς, πηγαίνετε στους εσπερνούς, στην εκκλησία, πηγαίνετε στους εσπερνούς. Είδατε τι λέει παραμονή όταν γιορτάζουμε κανένα μεγάλο Άγιο, όπως προχτές γιορτάζαμε το Χρυσόστομο, είδατε στις 13, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, είδες τι λέει από βραδύς η προφητεία. Ως χρυσόν εγχωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς. Βλέπεις, τους Αγίους ο Θεός τους δοκίμασε σαν το χρυσάφι μέσα στο χωνευτήρι, μέσα στο καμίνι δηλαδή. Και τι λέει παρακάτω? Και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Γιατί έγινε Άγιος? Δεν έκανε τίποτα. Γιατί έγινε Άγιος ο Άγιος Γεώργιος? Δεν έκανε τίποτα. Γιατί έγινε Άγιος εδώ ο προστάτησας ο Άγιος Διονύσιος Αρουπαγίτης? Δεν έκανε τίποτα. Τι έκανε? Ένα μόνο έκανε. Αγάπησε τον Κύριο. Και πάνω από τον Χριστό δεν έβαλε τίποτα. Αυτό έκανε. Ο Άγιος δεν είναι τίποτα, κάνα φανταστικό πράγμα που νομίζεις εσύ. Ο Άγιος είναι εκείνος που αγαπά τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύως και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας. Έτσι δεν είπε? Αυτή, εστί λέει ο Κύριος, είναι η πρώτη εντολή. Άκουε Ισραήλ, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Να το. Όποιος αγαπά τον Θεόν είναι Άγιος. Εμείς για να μην είμαστε Άγιοι σημαίνει ότι δεν πάει να λες εσύ ότι θέλεις, ότι τον Θεόν δεν τον αγαπήσαμε ποτέ. Μπορεί να λες μεγάλες κουβέντες. Ναι, ναι, εντάξει. Τον Θεό ξέρεις ποιος τον αγάπησε? Ο Άγιος Γεώργιος που του δίνανε να γίνει αυτοκράτορας, να γίνει αυτοκράτορας. του έδιναν λεφτά με τη σέσουλα, του έδιναν χρυσάφι με τη σέσουλα, του τα έδινε όλα, του τα δίναν όλα. Ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός τότε στην εποχή του Αγίου Γεωργίου του πρότειναν να γίνει, ξέρετε τι του πρότειναν, αυτοκράτορας να γίνει, αρκεί να αρνηθεί τον Χριστό. Εδώ είναι η αγάπη προς τον Θεό. Όχι και τα λεφτάκια μου και αγαπάω και τον Θεό. Όχι και ο πλούτος μου και αγαπάω και τον Θεό. Τα δίνω όλα και μένω με την αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός ο οποίος αγαπάει τον Θεό και δεν τον αλλάζει με τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είστε μάνες, μανάδες. Αν όχι όλες, οι περισσότερες. Και εσείς πατεράδες. Παιδιά είχατε και είχατε και μωρά παιδιά, υποθέτω. Τα παιδιά σας μέχρι να γίνουν μεγάλοι ήταν μωρά παιδιά. Προχθές με πήρε ένας πατέρας, πνευματικό μου παιδί, και έκλαιγε γοερά γιατί το παιδί του ξαφνικά αρρώστησε, πήγαινε του πεθάκι. Τα αγαπάς τα παιδιά σου? Πώς δεν τα αγαπάς, είναι δυνατόν? Έτσι. Πάρα πολύ. Όσο περισσότερο τα αγαπάς, τόσο καλύτερη μάνα είσαι. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Δεν μιλάτε? Δεν μιλάτε? Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν το ψάχνω εκεί. Άστο εκείνο. Όσο περισσότερο το αγαπάς, τόσο καλύτερη μάνα είσαι. Κάνω λάθος? Δεν μιλάτε. Έτσι. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω λάθος. Για το παιδί σου πεθαίνεις? Πεθαίνεις. Όταν άκουσε μια μάνα ότι έχει το παιδί της καρκίνο, λέει, Θεέ μου, σε μένα, όχι στο παιδί μου. Σε μένα. Προχτές συγκεκριμένα βρήκα μια τέτοια μανούλα. Και σε ρωτώ, το παιδί σου το αγαπάς και είσαι έτοιμη να πεθάνεις γι' αυτό? Τον Θεό, για τον Θεό είσαι έτοιμη να πεθάνεις? Όχι. Γιατί όχι? Τι είπε ο Κύριος? Θα με αγαπήσετε, λέει, ζητώ να με αγαπάτε περισσότερο και από τον πατέρα σας και από τη μάνα σας, περισσότερο και από τα παιδιά σας, περισσότερο και από τα εγγόνια σας, περισσότερο από τους συγγενείς σας, περισσότερο από όλους. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος. Βλέπεις λοιπόν, εκεί είναι ο παρονομαστής, εκεί είναι η ουσιώδης διαφορά του φτωχού από τον πλούσιο. Ο φτωχός θέλει δεν θέλει θα σηκώσει τα χέρια στον Θεό και θα πέσει να τον παρακαλέσει να του στείλει. Τον εμπιστεύεται πλέον τον Θεό, θέλει δεν θέλει. Αν δεν είναι και λίγο ζεστός, τον αγαπάει τον Θεό. Ο πλούσιος ούτε τον εμπιστεύεται, ούτε και πρόκειται ποτέ να τον αγαπήσει, και μάλιστα να τον αγαπήσει όπως θέλει ο Θεός. Το χρυσάφι στο καμίνι. Και ο Κύριος για να δοκιμάσει την αγάπη σου στο καμίνι. Στο καμίνι των πειρασμών, στο καμίνι της ταλαιπωρίας, στο καμίνι της δοκιμασίας, στη φτώχεια, στη δυστυχία, στη ταλαιπωρία, στον διωγμό. Έρχεται η εποχή. Ποια εποχή? Αντιχρίστου. Μπράβο. Έρχεται η εποχή του Αντιχρίστου. Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να πεις αποκόπτομαι από όλα τα υλικά πράγματα προκειμένου να μείνω κοντά στον Θεό. έρχεται η εποχή κατά την οποία θα πρέπει να πεις: Κύριε, θα πεινάσω, αλλά εσένα δεν θα σε εγκαταλείψω. Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να υπείς: Καμία σχέση με τον Βελίαρ, με τον διάβολο. Η μόνη μου αγάπη είναι ο Κύριος. Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να πεις: Ούτε παιδιά έχω, ούτε γυναίκα έχω, ούτε άντρα έχω, κανένα δεν έχω. Τώρα πλέον έχω μόνο τον Κύριο. Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να πεις ότι τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Συ ο Θεός οποιόν θαυμάσια. Έρχεται η εποχή που θα πρέπει να αποβάλεις από πάνω σου την οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε υλικά πράγματα και να κοιτάξεις μόνον τον αληθινό Θεό και να εμπιστευτείς τη ζωή σου σε Αυτόν. Και τότε θα πάρει αξία αυτό που λες: Πιστεύω εις ένα Θεόν. Τι σημαίνει πιστεύω εις ένα Θεόν, έτσι, έτσι? Τι νομίζεις ότι είναι η πίστη, έτσι, μια θεωρία που την είπες και τελείωσε και νομίζεις ότι ο Θεός σε πίστεψε τώρα που το πες? Τίποτα δεν πίστεψε ο Θεός. Ο Κύριος την πίστη δεν τη βλέπει στα λόγια. Ο Κύριος την πίστη τη βλέπει στα έργα. Εκεί κοιτάει αν τον πιστεύουμε πραγματικά. Διότι η πίστη είναι έργα περισσότερο παρά λόγια. Εκεί στην πίστη θα δείξεις, εκεί στα έργα μάλλον θα δείξεις την πίστη, έτσι λέει ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος, διαβάζετε Αγία Γραφή, διαβάζεις την καθολική επιστολή, τι λέει? Δείξον μη, τι λέει? Δείξον μη, δείξον μη, δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου. Δείξον μη, έτσι λέει ο Κύριος, δείξε μου την πίστη σου, όχι με λόγια, με τα έργα σου. Εκεί θα δω αν πιστεύεις και πώς αν πιστεύεις. Εκεί θα δω αν είσαι όντως ο πιστός του Θεού που θες να κοκορεύεσαι και που έτσι θες να παρουσιάζεσαι. Εκεί όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή που θα πρέπει να πεις: Μέχρι εδώ ήταν τα λεφτά μου, μέχρι εδώ ήταν η εξάρτησή μου από το κράτος, το άτιμο, το βρωμερό, το άθεο κράτος που πλέον υποδουλώθηκε στον Αντίχριστο, δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Αυτά που είπαν οι Άγιοι. Ποιος είπαμε είναι ο Άγιος? Αυτός που αγάπησε τον Θεό και που είπε: Κύριε, σε όλους τους Αγίους, σε όλους τους Αγίους, πάρτε μάρτυρες. Πόσους Αγίους έχουμε, πόσους μάρτυρες έχουμε? Πάρε έναν Άγιο μάρτυρα. Ξέρεις τι του δίνανε? Χρυσάφι του δίνανε. Αλλάζεις την πίστη σου? Όχι, δεν αλλάζω την πίστη. Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδρέος, που λέει εδώ ο Παπούλης. Αλλάζεις? Όχι, δεν αλλάζω. Τελείωσε. Μα θα σου δώσουμε λεφτά, θα σου λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα, θα φτιάξουμε πολυκατοικίες, θα σου πάρουμε αυτοκίνητα, θα σου πάρουμε καράβια. Δεν θέλω. Δεν τα θέλω. Δεν θέλω. Εφέτος που πήγαμε, αδελφοί μου, που πήγαμε κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν σας το είπα την προηγούμενη ομιλία μας, είδαμε τα παπούτσια του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου, γιατί εκεί κάτω μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος, εκεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, στην Αίγυπτο κοντά. Αρνήθηκε τα πάντα και μέσα στα μαρτύρια που του κάνανε ήταν και τα παπούτσια που του φορέσανε. Παπούτσια με καρφιά, για να τα φορέσει έπρεπε να του τα καρφώσουν στα πόδια. Του τα καρφώσανε τα παπούτσια στα πόδια και τον βάλανε να τρέχει. Και άλλα και άλλα και άλλα μαρτύρια. Και αυτό όχι μόνο ο Άγιος Γεώργιος, ο κάθε Άγιος. Γιατί όπως σας είπα, για να μπει κάποιος στον Παράδεισο δοκιμάστηκε, δεν μπήκε έτσι. Εμείς πώς θέλουμε να πάμε με τα τσαρούχια στον Παράδεισο? Δεν γίνεται, αδελφοί μου. Στον Παράδεισο μπαίνουν εκείνοι που δίνουν το αίμα τους για τον Χριστό. Και το αίμα τους για τον Χριστό το έδωσαν και οι Άγιοι Μάρτυρες αλλά και οι ασκητές. Οι ασκητές οι οποίοι μάτωσαν με τη θέλησή τους, πείνασαν με τη θέλησή τους, αγωνίστηκαν με τη θέλησή τους. Αυτό που έκανε ο μάρτυρας χωρίς τη θέλησή του, που τον έσερναν και το έκαναν τα μοίρια όσα, ο ασκητής τα έκανε από μόνος του. Πείνασε από μόνος του, δίψασε από μόνος του, ξάπλωσε χάμου για να μην ευχαριστηθεί το στρώμα, έμεινε άυπνος, συνέχεια γονάτιζε τα γονατά του, τρίβανε και τρυπούσανε, αλλά αυτός δεν σηκωνόταν από την προσευχή. Πείνασε, δίψασε, αυτή είναι η Άγιοι. Και εδώ ισχύει εκείνο που λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, για να πάρεις πνεύμα Άγιο πρέπει να δώσεις αίμα. Και παίρνει Άγιο Πνεύμα εκείνος που θα μπει στον Παράδεισο. Αλλά για να μπει στον Παράδεισο πρέπει να δώσεις αίμα. Δοκιμασία λοιπόν ο Κύριος. Δοκιμάζει. Δοκιμάζει τις εκλεκτές καρδιές. Για να δει αξίζουν, είναι χρυσός. Και τους τριμώχνει ο Κύριος τις εκλεκτές καρδιές. Στους 1000 και στους 2000 και στους 3000 βαθμούς θερμοκρασία. Εκεί που δεν μπορείς να πλησιάσεις ούτε από μακριά. Εκεί ευρίσκεται η αγιότητα. Όσο ο Κύριος δυναμώνει τη φωτιά της δοκιμασίας και όσο αυτοί απολαμβάνουν τις δοκιμασίες του Θεού. Είμαστε καλοί, έτσι εσείς νομίζετε. Είμαστε οι καλοί χριστιανοί. Γιατί, επειδή ήρθατε εδώ πέρα μια ώρα, ή επειδή αύριο θα πάτε στην εκκλησία μια ώρα, ή επειδή κάνεις την ημέρα, κάθε μέρα προσευχή μισή ώρα, ή ένα τέταρτο ή 10 λεπτά, δεν ξέρω πόσο κάνεις. Γι' αυτό είσαι ο κλεκτός του Θεού. Πολύ μεγάλο λάθος, αδελφοί μου. Ο Κύριος, όταν τον ρώτησε ο νεανίσκος, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, δεν του είπε κάνε προσευχή, δεν του είπε έτσι, του είπε κάτι άλλο, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Άμα τον αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου που είπαμε προηγμένως και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου, τότε ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις. Ας σου πω τι γίνεται, θα σου πω με παράδειγμα. Το αγαπάς το παιδί σου, είπαμε το αγαπάς πολύ. Δεν θες συνέχεια να το έχεις απέναντί σου και να μιλάτε. Και να κουβεντιάζεις και να του λες και να σου λέει και λοιπά. Δεν θέλεις. Δεν θες να το δεις κάθε μέρα σπίτι σου, δεν θέλεις. Θες να σου κλείνει την πόρτα πίσω και να ξαφανίζεται. Αυτό θέλει και ο Κύριος. Συνέχεια να είναι μαζί σου και συνάσαι μαζί του. Αν αυτό δεν το θέλεις και δεν το αντέχεις, τότε δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Γιατί αν το ψάξουμε τώρα θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα. Αν τον θες τον Χριστό δίπλα σου, ανοίγουμε μεγάλο θέμα τώρα. Ναι θα μου πεις, αλλά θα σε διαψεύσω και έτσι πάλι θα αρχίσουμε την κρίνια εδώ μέσα. Πάλι θα αρχίσουμε την κρίνια. Τον Θεό τον θέλεις? Όταν βλέπεις τηλεόραση τον θέλεις? Θες να είναι δίπλα σου? Την ώρα που βλέπεις την τηλεόραση θες? Δεν θέλεις. Γιατί ξέρεις ότι ο Θεός δεν συμφωνεί με την τηλεόραση. Τον Θεό τον θέλεις όταν βάφεσαι, όταν στολίζεσαι, θες να είναι δίπλα σου να σε βλέπει? Σίγουρα δεν τον θέλεις. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν τον θέλεις. Γιατί ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμάρτημα. Και ξέρεις ότι ο Θεός δεν συμφωνεί με αυτό που κάνεις. Βλέπεις λοιπόν. Αγάπη και πίστη στον Θεό και αφοσίωση στον Θεό σημαίνουν τόσα πράγματα που εμείς δυστυχώς δεν τα έχουμε. Και δεν τα προσφέρουμε στον Θεό. Να τι σημαίνει δοκιμασία. Δοκιμασία σημαίνει να αντέχεις σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός και να του πεις, Κύριε, από κοντά σου δεν φεύγω με τίποτα. Δεν σε εγκαταλείπω. Δεν φεύγω από δίπλα σου ποτέ. Ποτέ. Έτσι είπε κάποτε ο πατήρ Πορφύριος. Πατήρ Πορφύριος, η Άγια εκείνη η ψυχούλα, η οποία έφυγε από τον κόσμο αυτόν το 1990-91, δεν θυμάμαι πότε. Κάποτε τον ρώτησαν, λέει, Γέροντα, όταν θα φύγεις, λέει, και θα πας στον παράδεισο πάνω που θα σε καλέσει ο Κύριος, λέει, τι θα του πεις? Λέει, παιδιά μου, λέει, ξέρω ότι είμαι ανάξιος, λέει, του παραδείσου. Είμαι ανάξιος. Ούτε να σκέφτομαι τον παράδεισο δεν μου επιτρέπεται. Αλλά όταν, λέει, ο Κύριος θα μ' αρπάξει από ταυτή να με διώξει, θα του πω, Χριστέ, σπάσε με στο ξύλο, αλλά από κοντά σου μη με διώχνεις. Χριστέ, δώσ' μου ένα χέρι ξύλο, από κοντά σου μη με διώχνεις. Δεν μπορώ να αντέξω τη ζωή μου χωρίς εσένα. Δύρε με, βάρε με, στρίμωξέ με σε μια γωνιά του παραδείσου, αλλά μέσα κοντά σου να σε βλέπω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Και ποιος το έλεγε? Έτσι. Εκείνος που από μικρό παιδί είχε προουρατικά χαρίσματα κλπ. Και τώρα για να δούμε ποιος είναι, ποια είναι η εκλεκτή καρδιά. Μας το λέει ο επόμενος στίχος. Γιατί τώρα ίσως νομίζουμε εμείς οι περισσότεροι ότι εμείς είμαστε οι εκλεκτές καρδιές στο Θεό. Έτσι δεν νομίζεις? Νομίζεις ότι και εσύ είσαι μεταξύ των εκλεκτών του Θεού? Νομίζεις και εσύ ότι είσαι μεταξύ των αγαπημένων του Θεού? Για να δούμε λοιπόν τι λέει παρακάτω. Σου δίνει ο Κύριος ένα ζύγι. Ένα ζύγι για να δει αν όντως είσαι ο αγαπημένος του Θεού. Και με αυτό θα ζυγιστείς μόνος σου. Μόνος σου θα ζυγιστείς. Μόνος σου θα ζυγιστείς. Θα πάρεις τη ζυγαριά. Πώς είναι αυτή η ζυγαριά? Είδες, υπάρχουν κάτι ζυγαριές παλές, παλές που ανέβαινες επάνω. Σου δείχνε πόσα κιλά είσαι. Και να προσπαθούσες να τα κρύψεις δεν γινότανε. Ο δείκτης ήταν εκεί πέρα που ήταν. Στα 80, στα 90, στα 100. Εκεί ήταν, πάει, τελείωσε. Δεν πάει να θες εσύ να κόψεις. Το βάρος σου μετράει. Λέει από μόνο του τι είσαι. Λοιπόν, και εδώ ο Κύριος δίνει ζύγι. Διαβάζω. Ο κακός, λέει, η κακιά καρδιά, υπακούει γλώσσης παρανόμων. Ενώ παρακάτω λέει, ο δίκαιος ου προσέχει χείλες οι ψευδέσεις. Έχεις λοιπόν δύο κριτήρια. Εάν είσαι κακός, που θα φανεί στο που τεντώνεις το αυτάκι σου, τι σου αρέσει να ακούς. Σου αρέσει να ακούς χίλιοι παρανόμων? Σου αρέσει να ακούς ανθρώπους εκτός εκκλησίας? Με εκείνους ταιριάζεις? Εκείνους θέλεις παρέα σου? Εκείνες τις συζητήσεις προτιμάς? Εκείνες που είναι κοσμικές, αλότριες προς το πνεύμα της Εκκλησίας? Εκείνες τις συζητήσεις θέλεις? Εκείνες οι συζητήσεις δείχνουν και το ποιόν σου? Εκείνες οι συζητήσεις δείχνουν το αν είσαι καλός ή κακός? Εκείνη η συζήτηση που σου αρέσει με τον κοσμικό, με την κοσμικιά, να πανακάτσεις, να λες ένα σωρό αρλούμπες, ένα σωρό βλακίες, ένα σωρό ηλίθια πράγματα και μόνο για τον Χριστό να μην συζητάτε, εκείνο δείχνει το ποιόν σου. Εκείνο δείχνει τι είσαι. Ορίστε. Κακός, ο κακός άνθρωπος, υπακούει γλώσσες παρανόμων. Υπακούει, μάλιστα, ξέρετε τι σημαίνει υπακούει. Δεν κάνει υπακοή μόνο. Υπακούει σημαίνει ακούει με πολύ ενδιαφέρον. Με πολύ ενδιαφέρον. Τώρα που θα φύγεις εδώ, θα πας στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Βιάζεσαι, σε γαργαλάνε τα πόδια σου τώρα. Ο διάολος έχει βάλει από κάτω καβούρια τώρα, καβούρια. Και σε γαργαλάνε τα πόδια σου να φύγεις. Έχει έργο, μην μας καθυστερήσει. Μην τραβήξει η ομιλία παραπέρα. Χαθήκαμε, θα χάσουμε το σύριαλ, θα χάσουμε τη συνέχεια. Και τι είναι αυτό που θα πανακούσεις εκεί? Η γλώσσα των παρανόμων. Τι θα ακούσεις? Ωφέλιμα πράγματα θα ακούσεις. Θα ακούσεις θεόσταλτα πράγματα, θα ακούσεις. Θα ακούσεις φωνή Αγίας Γραφής, θα ακούσεις. Τι θα ακούσεις? Όλες τις αχλαμάρες, όλες τις ιδεολογίες, όλες τις πορνοδιαθέσεις, όλες τις πορνικές εικόνες θα τις δεις εκεί. Επομένως, τι σου αρέσει? Σου αρέσει να ακούς λόγια Θεού ή σου αρέσει η γλώσσα των παρανόμων? Άρα τι είσαι? Είσαι καλός ή κακός? Βλέπετε, ερωτήσεις κάνω. Εύχομαι εσείς να με διαψεύδετε. Μην ακούτε τι λέω. Εγώ μιλάω υποθετικά και εσείς μακάρι να με διαψεύδετε, αδελφοί μου. Δεν θέλω να σας απογοητεύω. Μακάρι από αυτά που λέω να μην ισχύει τίποτα για σας. Ο κακός υπακούει γλώσσες παρανόμων και ο δίκαιος ου προσέχει χείλες οι ψευδέσεις. Γιατί είναι Άγιος ο του Θεού άνθρωπος? Γιατί δεν ενδιαφέρεται τι λένε οι κοσμικοί άνθρωποι? Για πήγαινε στο Άγιον Όρος να δούμε, υπάρχει πουθενά τηλεόραση? Όχι, τι να την κάνουν? Τι να την κάνει την τηλεόραση ο Καλόγερος? Να τον αποσπάει? Να έχει μέσα όλη τη γύμνια και τη συμφορά? Για πήγαινε να δεις, υπάρχει πουθενά ράδιο? Και αν υπάρχει κανένα ράδιο, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, εάν υπάρξει κανένα θέμα που θα απασχολήσει την Εκκλησία. Κανένα ηγούμενος τότε που θα κληθεί να δώσει μια απάντηση, πρέπει να ενημερωθεί ο άνθρωπος βεβαίως. Μπαίνει η εφημερίδα στο Άγιον Όρος, για πήγαινε να δεις. Μπαίνει η εφημερίδα. Μπαίνουν αυτά τα βρωμοπεριοδικά που κυκλοφοράνε εδώ κάτω. Μπαίνει, για πήγαινε να δεις. Τι είναι αυτά όλα, τι είναι? Η γλώσσα των παρανόμων είναι. Όλα αυτά τι είναι, όλα αυτά τι είναι? Δείχνουν όλα αυτά ότι δεν είμαστε κολλημένοι στο Θεό. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε τη γλώσσα του Θεού, τη γλώσσα της αλήθειας. Ο δίκαιος ου προσέχει χείλες οι ψευδέσει. Και γι' αυτό από το Άγιον Όρος και από οπουδήποτε αλλού αυτά είναι κλεισμένα, έχουν αποκλειστεί αυτά έξω. Είδες και εσύ να δεν σου ταιριάζει. Αν ακούσεις παράδειγμα, να σας ερωτήσω. Αν ακούσεις ότι μέσα στα κελιά των Καλογέρων υπάρχουν τηλεοράσεις, τι θα σου αρέσει αυτό? Γιατί δεν θα σου αρέσει? Γιατί ξέρεις ότι δεν ταιριάζει. Και αν δεν ταιριάζει στον Καλόγερο, δεν ταιριάζει ούτε και σε σένα ταιριάζει. Σε κανένα δεν ταιριάζει. Πώς είναι δυνατόν να ταιριάξω το Χριστό με το διάολο? Πώς είναι δυνατόν να ταιριάξω το ψέμα με την αλήθεια? Γιατί είδες τι είπες? Στον Καλόγερο, ο Καλόγερος να έχει μέσα στο κελί του να έχει τηλεόραση, να βλέπει όλη αυτή την ξετσιποσιά, όλη αυτή τη συμφορά, όλη αυτή την ανηθικότητα, όλη αυτή τη φαυλότητα, τι να την κάνει? Εσύ γιατί τη βλέπεις? Εξαιρείσαι. Στα δικά σου τα ματάκια, τα δικά σου τα ματάκια δεν μολύνονται. Η δικιά σου η καρδία δεν μολύνεται. Ζήγη, αδελφοί μου. Και το τι αξίζεις και το αν αξίζεις και το αν είσαι καλός, γιατί έτσι έρχονται πολλοί και λένε στην εξομολόγηση: καλός είμαι παππούλη, δεν έχω κάνει τίποτα. Άρε κούνια που σε κούναγε, άρε μαύρε, για να έρθει ο Κύριος μεθαύριο και να ανοίξει τα βιβλία μας να δούμε ποιος θα είναι ο καλός μεθαύριο. Για να δούμε, κάποτε θυμάμαι ένας μου λέει, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος εδώ, μου λέει, έβγα στο καφενείο να ρωτήσεις, μου λέει. Αν μου πει το καφενείο, περί της ποιότητας του ανθρώπου. Ο καλύτερος άνθρωπος, μου λέει. Έβγα, μου λέει, ρώτα ποιον θες. Να πάω εγώ να ρωτήσω το καφενείο, να μάθω ποιος είναι ο καλύτερος. Βέβαια δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους, δεν τους κατηγορώ. Οι άνθρωποι τόσα ξέρουνε, τόσα λένε, τόσο τους κόβει το ξεροκεφαλό τους. Αλλά από την άλλη μεριά, για πάρε να δεις κατάντια, να έχεις ως κριτήριο, να έχεις το καφενείο ως κριτήριο της ποιότητός, αυτό πρώτα πρέπει να σε κάνει να ντρέπεσαι. Να κατεβάσω το ποιόν μου και να πω, θα πει το καφενείο ποιος είμαι, ή θα πει ο άλλος άνθρωπος ποιος είμαι. Μα δεν θα με κρίνει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Κύριος θα με κρίνει. Η γνώμη του Θεού με απασχολεί, η κρίση του Θεού, εκείνο είναι που με ξυπνάει και με κρατάει διαρκώς σε εγρήγορση. Αν καθόμουν και εγώ να ακούσω τι λέει ο κόσμος για μένα, είχα σωθεί από χρόνια, από μικρό παιδί έχω σωθεί εγώ. Δεν κάθομαι να τον ακούσω, γιατί τότε θα είμαι παλαβός, θα είμαι τρελός. Άμα κάθομαι να ακούω τι λέει ο καθένας. Ο καθένας με κρίνει με το δικό του το κριτήριο. Ο καθένας με κρίνει με τη δική του την ανοησία. Εγώ θέλω να δω ο Κύριος τι ζητάει, ο Κύριος πως θα με κρίνει. Εκείνου την κρίση θέλω, εκείνη η κρίση θα με απασχολήσει. Διότι εκείνη η κρίση θα με κρίνει όταν θα έρθει η ώρα να φτάσει η ψυχή μου μπροστά στα χέρια του για να κριθεί. Γι' αυτό αδερφοί μου, κλείστε τα αυτιά σας στο τι λέει ο κόσμος. Και να, έχεις εδώ τη ζυγαριά, έχεις. Σου δίνει ο Κύριος ένα σοβαρό ζύγι. Τι σου αρέσει να ακούς, από εκείνο εξαρτάται αν είσαι καλός ή κακός. Σου αρέσει η γλώσσα των παρανόμων ή σου αρέσουν τα χείλη που λένε την αλήθεια. Εκεί θα σταθούμε αδελφοί μου. Και εύχομαι να είμαστε εν τέλει στη μερίδα των εκλεκτών του Κυρίου, των εκλεκτών καρδιών του Κυρίου, που ο Κύριος θα επιλέξει δια την Βασιλεία του. Αμήν.